राम शुक्ल स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 12 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे इथुन दुर्गाश्रम राम संसार में कोई भी चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती, परमात्मा ऐसे है जो इच्छा मात्र से मिलते हैं। कैसा ही वो इच्छा एक परमात्मा की हो और इच्छा न हो तो वो पूरी हो जाती है। इतना सस्ता तो कोई नहीं है, केवल चाहना मात्र से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं कि वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मद सहज सुख राशि ये परमात्मा का है, परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के साथ इसकी एकता स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक वो अस्वाभाविक मिटने पर स्वाभाविक प्रकट हो जाता है। जब तो अस्वाभाविक संबंध रहता है तब स्वाभाविक संबंध का पता नहीं रहता। जब पता लग जाए कि ये स्वाभाविक संबंध है, वही संबंध हमारा है और संबंध बनावटी है, तो संयोग वियोग संयोग वियोग सब का होता है तो और सब का वियोग होगा, क्योंकि माया के प्रति है, माया सदा साथ रहने वाली है नहीं, वो क्षण भंगुर एक क्षण भी एक रूप नहीं रहती, स्वतः स्वभाव ऐसा ही उसका, तो संयोग वियोग होता है वो हमारी चीज नहीं होती। जिसका संयोग वियोग होता वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज का तो योग है, संयोग वियोग नहीं है, योग नित्य योग है, नित्य योग है। अब दूसरों का संबंध जोड़ने से, दूसरों का संबंध मान लेने से, दूसरों की सत्ता स्वीकार कर लेने से उसका ज्ञान नहीं होता, उसका भान नहीं होता, उसका साक्षात्कार नहीं होता, वो दब जाता है, अभाव नहीं होता, दब जाता है, उसका ज्ञान नहीं हुआ। दूसरे संबंध तोड़ दिया कि एक परमात्मा के साथ ही हमारा संबंध है, दूसरा किसी के साथ भी संबंध हमारा नहीं है, ऐसा जब निषेध कर देगा तो जो संबंध है स्वाभाविक वो जागृत हो जाएगा, इस बात से संबंध करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक संबंध जागृत हो जाएगा। जो कृत्रिम संबंधों का त्याग कर देता है, बनावटी संबंध में त्याग कर देता है, तो ऐसे संबंध है। इसमें जो कुछ भी चाहना न करे उसकी प्राप्ति का साधन क्या हुआ, कुछ भी चाहना न करे, कुछ भी चाहना से वे जो बनावटी चाहना थी, बनावटी संबंध बना हुआ था, वो सब छूट जाएगा, वो बनावटी मुंह छूट जाएगा, असली है वो प्रकट हो जाएगा। और वो सब है, सब में है, सुते है, सब गए, क्योंकि परमात्मा सब जगह व्यापक है तो कोई भी उससे बाहर हो ही नहीं सकता। तो इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहना होती है, केवल चाहना, और कोई जरूरत नहीं, उद्योग करने का आवश्यकता नहीं है। ये परिश्रम और पराश्रय ये बाधक है, परिश्रम और पराश्रय दूसरे का आश्रय ये बाधक है। इस वास्ते ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते, स्वाभाविक ही सत ही ईश्वरांश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, पांच बातें हैं ईश्वरांश है तो ईश्वरांश है तो ईश्वर सद इसी घनिष्ठ है ही, क्योंकि सत्ता ही ईश्वर के बिना है ही नहीं थी, ईश्वर की सत्ता से ही तो इसी सत्ता है, उनको छोड़ दे तो सत्ता ही नहीं थी। इस बार ईश्वरांश है, दूसरा अविनाशी है, दूसरा ईश्वरांश नहीं है। अपरा और परा दो प्रकृति परमात्मा की बताई है, परंतु अपरा को अंश नहीं बताया है, परमात्मा का अंश नहीं है अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति है चेतन प्रकृति है, जड़ प्रकृति परमात्मा की है चेतन प्रकृति भी परमात्मा की है, वे परमात्मा की है जड़ और चेतन परमात्मा की प्रकृति है। तो परमात्मा की प्रकृति होने से दूसरे जो बनावटी संबंध थे वे संबंध सब छोड़ दिए और सब त्याग कर दिया, तो वो संबंध मिट गया, फिर संबंध है वो रह गया सत्य स्वाभाविक। अरे भगवान को अपना मान लिया परम भक्ति हो गई, वो छोड़ दिया तब तो हो गया ज्ञान, अरे परमात्मा से मिल गई ये होगी भक्ति। यार मान दूसरा संबंध कोई नहीं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, तत्व ज्ञान हो गया, अरे भगवान के साथ संबंध हुआ ये भक्ति हो गई। अरे इनसे अलग ही कुछ है नहीं, ज्ञान हुआ भक्ति हो गई, मनुष्य पूरा सफल हो गया। मनुष्य शरीर है वो इसलिए ही मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है, तो मानव शरीर का वास्तव में संबंध परमात्मा के साथ सत्य है, स्वाभाविक है, स्वभाव संबंध प्रकट हो जाएगा, वो प्रकट होते ही है जो हो जाएगा ठीक तरह से। मनुष्य जन्म जिसके लिए लिया वो उसका काम पूरा हो गया, हमारा कोई नहीं है धर्मात्मा हो गए, हमारे कुछ नहीं चाहिए योग योग है, और हमारे किसी के साथ संबंध नहीं है ज्ञानी हो गए, और भगवान के साथ संबंध है भक्त हो गए। स्वतः स्वाभाविक ये है उसको प्राप्त करना है, ये नया निर्माण नहीं करना है, नया निर्माण किया है वो बात अलग ही है, नया निर्माण कुछ नहीं, परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा के सिवा हमारे ही नहीं, हमारे हो गए क्या, वो सत्ता ही नहीं है। एक सत्ता है जो परा प्रकृति गई वो सत्ता है, परंतु वो सत्ता है परमात्मा का स्वरूप, दूसरी सत्ता ही नहीं है। ना भावो विद्यते सता, सता भाव न विद्यते, इसका भाव कभी होता ही नहीं, तो निरंतर रहने वाली यही चीज है। तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक है, संपूर्ण जीवों को सदा प्राप्त है, स्वाभाविक सदा ही प्राप्त है। बनावटी संबंध है मंजिल मिट जाएगा, बनावटी में रहने की ताकत है, ना भाव ना सत्व भी देते भाव, असत भाव न भी देते, असत सत्ता नहीं रहते, तो रहेगा ही नहीं, एक परमात्मा रह गए, एक परमात्मा में प्रेमी भक्त रह गए, काम पूरा हो गया। को मेरा कुछ नहीं है, अपनी क्या चीज है, साथ में लाए नहीं और जाएंगे तो ले जा सकते नहीं, हमारी चीज क्या रही, अब हरित कोई है ही नहीं, मिलने बिछड़ने वाली चीज है वो अपनी होती नहीं, जो मिलती है और बिछड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती, हमारी चीज तो मिली हुई है और है ही नहीं, वही हमारी है। ऐसे परमात्मा ही है, मिले हुए सदा और बिछड़ है ही नहीं, कभी बिछड़ सकते ही नहीं, अलग हो सकते ही नहीं, अलग कहाँ नहीं, परमात्मा में ही रहेंगे। तो परमात्मा में है, परमात्मा में है, सदा परमात्मा के हैं, पहले से ही परमात्मा के ही है, परमात्मा ही रहेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा। ये बनावटी बड़ा है जिनको दृढ़ता से मान लिया, शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये है तीन बातें। शरीर संसार की सेवा के लिए है और संसार का ही है और संसार की सेवा में लग जाए तो संबंध विच्छेद हो जाएगा, हमारे है ही नहीं। अरे मैं हूं जो सूत्र है ये संबंध नहीं, वो परमात्मा का ही स्वरूप हुआ, वो परमात्मा मिल जाएगा आप साफ ही, तो सब झंझट मिट गई। एक संबंध सच्चा है वो संबंध रह गया, मौज हो गई, आनंद हो गया। सदा के लिए परमात्मा की प्राप्ति क्या है, स्वरूप जो आपका स्वाभाविक है वो स्वाभाविक है, जीना जाए जीना है, मैं तो बनावटी बनावटी बना मिटना है, नया उद्योग कुछ नहीं करना है, केवल बनावटी माना हुआ नहीं माना है, तब सब ठीक हो जाएगा। जो अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, अपना माने क्या हो, नाश तो भी देते बाबा, अर्थ तो बाबा न भी देते होते, सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही एक सत्ता सही में सत्ता है, वैसे तो सत्ता नहीं है, नाश तो भी देते बाबा, ना भाव उसमें देते सत्ता, सत्ता भाव न भी देते, सत का भाव कभी होता नहीं, हो सकता ही नहीं, सत की सत्ता तो एक ही है, एक सत्ता ही रह गई बस, ये उस वैजंस है उसे मेरा। उसी वैजंस उसे मेरा, करना है कुछ करना नहीं है, करना कुछ भी नहीं, करना करना होगा तो अलग हो जाएगा, क्यों क्रिया और पदार्थ ये सब दोनों चीज प्रकृति की है, तो क्रिया भी प्रकृति की है और पदार्थ भी प्रकृति के है, इनमें कोई स्थायी नहीं है, प्रतिक्षण बदलता है, ये प्रतिक्षण ही बदलता है, अपना है ही नहीं, साथ रहता ही नहीं। मनुष्य को ये अनुभव होता है कि बालकपन में कैसा था, जमाने में कैसा है, बूढ़ा हो गया कैसा हुआ, जमाने में बालकपन में देखा हो वो जमाने में मुझे देखा तो जल्दी पहचान भी नहीं सकते, इतना परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होता है, हरदम परिवर्तन होता है, हर समय में निरंतर परिवर्तन नहीं होता है, स्वभाव ऐसा ही है। तो ये बनावटे बनावटे स्पना स्वभाव में मिट जाए, है जो रह जाए, यही मुक्ति यही भक्ति, बनावटे बनावट नैसे ऐसी राजा मुक्त हो गए और भगवान का अभ्यास हो गए तो भक्त हो गए, बस एक हो गए, भगवान के साथ अभिन्नता हो गई, अभिन्नता भेदभाव नहीं रहा, अभेद हो गया ज्ञान में भी और अभिन्नता होगी भक्ति में। भक्ति में भक्तर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम, वो स्वीकृत कल्पित द्वैतम कल्पित बताया, कल्पित स्वीकृत अच्छा है, भक्तम तम स्वीकृत द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम, भक्ति की विशेषता हो जाएगी, जो है स्वाभाविक है वो अद्वैत आदि सुंदर, अद्वैत अत्यंत सुंदर है क्योंकि अद्वैत रूप है इसका स्वाभाविक ही, अन्य नहीं है। और भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम है वो अद्वैत रस बनाने के लिए प्रतिक्षण वर्धमान होने के लिए द्वैत स्वीकार किया, शुगर द्वित किया तो भगवान की इच्छा हुई, भगवान मिल गया तो यही वो गहरा भजन था, वो अब भेद होते हुए भी अभिन्न अभिन्नता साथ में रहेगी, अभिन्नता है जो रहेगी, ईश्वरांश हमें वांशो जीव लोग है जीव भूत सनातन मन श्रष्टा इंद्रिया प्रकृति सा नहीं कर सती, ये मनुष्य छठा ऐसे इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है, इनको खींचता है, इनको अपनी मानता है, ये गलती होती है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना ये बड़ी गलती है, ये बड़ी गलती है, उसका वियोग होता ही रहता है, दुम वियोग होता है, मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा तो केवल परमात्मा है, इतना पूर्ण हो गया एकदम ठीक हो गया, मेरा तो दरगोपाल दूसरा न कोई, जाकर श्री मोर मोट मेरा पति सोई, मेरा तो दरगोपाल दूसरा न कोई, ये असली बात है, असली मेरे तो इधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो इधर गोपाल दूसरा, आनंद हो गया, बोझ हो गई, ईश्वर अंश जी अविनाशी तो अंश बदांशी की सुनाई क्या हुआ, मेरे तो इधर गोपाल दूसरा न कोई है, जो हो जाना ही ये ज्ञान और भक्ति सब है जो हो जा, बनावटी बिल्कुल कुछ नहीं है, बनावटी कुछ भी नहीं लेना ही अच्छी चीज है, मैं तो इधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो इधर गोपाल कदू से कोई है ही नहीं, नाश तो विद्यते भाव अस्त तो भाव न विद्यते, असत की सत्ता है नहीं, असत की है नहीं, तो सब असत है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, केवल परिवर्तन परिवर्तन का नाम स्थिति है, परिवर्तन का वही स्थिति है, एकदम ठीक बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, पांच बात है, पांच बात, ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल सहज स्वाभाविक है, जो अपनी स्थिति है वे बह जा रहा बस, मधुर सेवन है, इस वास्तविकता के लिए है। वास्तविकता का ज्ञान इसमें मनुष्य में ही हो सकता है, और मैं भी भगवान की कृपा से हो जाए ये बात अलग है, पर अधिकारी ये मनुष्य ही है और मनुष्य समान दूसरा कोई अधिकारी है नहीं, ये बात एकदम निश्चित बात है। है जैसे तब तो जान लिया, फिर मौज हो गई, आनंद हो गया, मस्ती हो गई, पूर्ण हो गया, पूर्ण भगवान में स्नेह हो गया। फिर यह बात है सच्ची, एकदम ठीक है, सिद्धांत की बात है। है जो जानने में क्या बता है, केवल इच्छा हो जानने का, तो है जो जानना है, कोई नया बनाना नहीं, कुछ भी कोई नई चीज करना नहीं है, है जो जानना है जो जानते ही पूर्ण हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।